NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Verenigde Naties roepen wereldleiders op om de bestrijding van HIV niet te verslappen. Onder meer in Oost-Europa en Latijns-Amerika verspreidt de ziekte zich nog snel, meldt de VN. In Midden-Afrika is HIV juist op zijn retour. Ook Nancy Pelosi heeft zich uitgesproken voor Kamala Harris als kandidaat voor de Democraten bij de komende presidentsverkiezingen. Pelosi geldt als een van de belangrijkste stemmen binnen de Democratische Partij. Ze heeft er het volste vertrouwen in dat Harris de verkiezingen gaat winnen. De Amerikaans-Russische journalist Aslu Kurmasheva heeft in Rusland 6 jaar celstraf gekregen voor het verspreiden van desinformatie. Kritiek op het regime wordt in Rusland zwaar bestraft. Kurmasheva's werkgever, Radio Free Europe, spreekt van een schijnproces. Automobilisten kunnen de wegen rond Parijs deze zomer beter mijden. Volgens de ANWB is het vanwege de Olympische Spelen nog drukker rondom de Franse hoofdstad. Op de boulevard Periferiek zijn rijstroken gereserveerd voor delegaties van de Spelen. Het andere verkeer heeft daardoor minder ruimte. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het strengste asielbeleid ooit. Het is zo ongeveer het bestaansrecht van het kabinet Schoof. Op andere terreinen wordt deze zomer het beleid nog uitgewerkt, maar het hoofdlijnakkoord is op dit onderwerp glashelder. De instroom moet maximaal en gericht worden teruggedrongen. Maar wat betekent dit in de praktijk? En lukt het dit kabinet om Ter Apel, de grote plek waar de meesten worden opgevangen, nu eindelijk te ontlasten? Dat en meer ga ik bespreken met de hoofdrolspelers in dit dossier. Te weten burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar gemeente Ter Apel juist weer onder valt. En hier in de studio, tot mijn groot plezier, is Hans van Soes. Hij is politiek verslaggever van het Algemeen Dagblad. En straks bellen we ook nog met universitair docent Mark Klaassen om het antwoord te geven op de vraag in hoeverre alles wat dit kabinet voorstelt ook daadwerkelijk juridisch haalbaar is. Meepraten kan ook. Gebruik dan via X de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond, meneer Velema, de burgemeester. Fijn dat u bij ons bent. Hallo, goedenavond. Goed dat u bij ons bent. Ja, even toch, gisteravond, Erik van den Burg, de voormalig staatssecretaris, de gast bij Zomergasten. Zat u met chips en cola op de bank? Ja. En? Ja, ik had me er echt op verheugd. Ja, had u op verheugd ook? Ja, ik was heel benieuwd om de andere kant van Erik te zien. Nou, ik ga meteen onderbreken. Volgens mij als er iemand Erik van den Burg in 360 graden heeft leren kennen, bent u het wel. Ja, maar ik had nog niet direct het idee dat ik wist welke muziekkeuze of filmkeuze. Nee, dat is waar. En ik wist wel dat hij in de Bijlmer woonde. En ik weet ook dat hij daar een hele heftige periode heeft meegemaakt. Maar hoe hij daar zo terecht was gekomen en zo, dat wist ik weer niet. Dus dat kwam gisteravond goed aan bod. Ja, want even, hoe zou u zelf uw relatie met Erik van den Burg omschrijven? Prettig. Eigenlijk was het Erik zelf die hier in het gemeentehuis in Sellingen, toen hij net aantrad, kwam hij hier direct naartoe. En hij gaf gelijk een hele goede openingsset. Omdat hier natuurlijk de frustraties al behoorlijk waren opgelopen. En hij kwam binnen en hij zei gelijk van, nou, ik ben Erik van den Burg en het speelt hier een en ander en ik ben verantwoordelijk. Dus u mag mij op alles aanspreken. Ja. En nou ja, dat gaf gelijk een hele prettige opening. En het was gelijk jij en je en vrij directe communicatie met elkaar. En dat scheelde een hoop tijd. Dat nodigt ook uit tot een zekere openheid in je relatie. En dat kleeft aan Erik van den Burg. En dat werkt gewoon in de praktijk heel prettig. Mooi. Wij gaan even luisteren naar de opvolger van Erik van den Burg. Mevrouw Faber van de PVV, die nu deze functie als staatssecretaris overgenomen heeft. Keihard ga ik eraan werken om die maximale instroom terug te brengen. Want je moet stoppen, je moet het aanpakken bij de bron en dat is de instroom. Dat is niet vandaag of morgen opgelost. Nee, dat klopt. Ik kan niet zeggen van dat morgen Ter Apel leeg is. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar je kunt er wel van op aan dat ik me er keihard voor in gaat zetten. Ja, meneer Velema, had mevrouw Faber ook een mooie openingsset voor u in petto? Nee. Nee, dat niet. Maar het heeft wel andersom gewerkt. Ze is wel al heel snel ook naar Ter Apel toegekomen. Er was natuurlijk heel veel al bekend in de media. Ik had haar ook al een keer in de Eerste Kamer ontmoet. En ik vond het van belang, gezien het feit dat zij het kabinet vertegenwoordigt. En zij hoge ambities heeft die ook in het belang zijn van mijn gemeente. Heb ik haar gewoon heel hartelijk welkom geheten. Maar uiteraard ook met een directe, ook een kritische, directe kritische benadering. Oh, welke? Nou, we hadden een week voor voor de kennismakingsgesprek met Marjolein. Hadden wij in de gemeenteraad van Westerwolde een motie aangenomen. Die in lijn ligt ook met de aangenomen resolutie bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bij de Algemene Ledenvergadering. Ja. En die gaf eigenlijk, die is geloof ik met 98% aangenomen. En ook in de gemeenteraad van Westerwolde is hij bijna unaniem aangenomen met de boodschap. Doe dingen volgtijdig. Hè. Dus ga nou niet eerst de spreidingswet in de koelkast zetten. Maar zorg er nou voor dat je het eerst het asielsysteem op orde brengt. En dan wordt vanzelf een spreidingswet overbodig. Doe het wel in de juiste volgorde, want als het fout gaat... En Marjolein had ook al aangegeven dat het ook allemaal nog wel echt nog wel even tijd gaat kosten. Dan gaat het wel weer over de rug van de inwoners van Ter Apel. Ja. En heeft u ook vertrouwen in dat de volgordelijkheid van maatregelen de juiste is, waardoor het ook ordentelijk gaat verlopen? Zoals het nu loopt wel. Hè, want nee, maar dit ging even over de rest van de stappen. Bijvoorbeeld de spreidingswet even handhaven voordat je... Ja. Nou ja. Nee, want op 1 november moeten alle gemeenten in Nederland per provincie moeten het voor elkaar hebben hoe ze de opvang gaan organiseren in elke provincie. Ja. Daar is men nu al mee bezig, hè, want het is al de wet. En als dat eenmaal bepaald is, dan kan ook de minister een gemeente een aanwijzing geven. En dat gaat het vooral in een crisissituatie dat je een defensietrein kunt gebruiken of rijksvastgoed. We gaan direct stap voor stap gaan we het allemaal doorlopen. Maar ik wil even dit onderdeeltje vast even met u afronden met een hele simpele vraag. Heeft u eigenlijk enig idee wat voor een type zomer u staat te wachten als het om Ter Apel gaat, de opvang? Nee, het wordt wel weer de vierde zomer die ongewis is. Het is allemaal begonnen in augustus 2021. We zien meestal inderdaad in de zomer dat het aantal toeneemt. Zeker. Het ligt nu nog heel erg laag, echt op de helft van vorig jaar. Heel, heel bijzonder, maar dat zit echt in Europa, komt er minder binnen. Maar dat kan zo keren, is onze ervaring. Wat wordt u als burgemeester? Heeft u dan wordt u een voorspelling of heeft u bepaalde indicatoren? Of is het letterlijk gewoon in spanning afwachten wat er gebeurt? Nee, er ligt vanuit het ministerie altijd een inschatting. Ja. Ik ben even de naam kwijt. Daar hebben ze een mooie naam voor bedacht. En op basis daarvan werkt het COA. Dan weten ze hoeveel plekken ze nodig hebben. Er zijn eigenlijk 3 scenario's. Het te verwachten scenario, een laag en een hoog scenario. Ja. En we zitten nu op het laag scenario. Ja. Dus en daar kijken we naar. Dat is zeg maar onze weersverwachting. En dan hebben we het op de veiligheidsregio natuurlijk met elkaar erover. Van ja, oké, als het dan in één keer stijgt, wat betekent dat? COA zit dan ook aan. Die moet ook aangeven wat zij verwachten. En dan, zo prepareren wij ons op de zomer. Dat we even ook een centraal vertrekpunt hebben voor deze uitzending tot 9:30. Er is plek voor 2000 mensen die het aantal plekken is fors overschreden. Daar staat inmiddels ook een juridische boete op. U bent naar de rechter ooit gegaan. Er zaten nog geen 2200. Wat is de huidige stand van zaken ten opzichte van die maximumcapaciteit 2000? Er zitten nu 2250. Okay. En er zitten ook nog 200 mensen in een grote feesttent bij Pekela. Dat zijn mensen die 's avonds binnenkomen, maar die kunnen niet meer op locatie. Die worden dan in de tent, in de paviljoens geplaatst. Die worden 's morgens gelijk weer opgehaald en op het terrein geplaatst. Omdat ze daar natuurlijk hun procedure moeten opstarten. Dat betekent dat echt de gemeentebegroting er steeds florisanter gaat uitzien, neem ik aan. Nee hoor, want dat is al een top op. Dus we hebben 1,5 miljoen nu bijgeschreven gekregen. Ja. Maar dat was het natuurlijk niet om te doen. Nee, dat dus als ik 1,5 miljoen mag betalen om hier vanaf te zijn... Had u het graag gedaan, hè? Dan doen we dat. Zeker, zeker. Goed dat u bij ons bent het komende uur. Wij gaan uitgebreid doorpraten over hoe het met u gaat. Hoe het met de opvang gaat. Wat er staat te verwachten. Maar ook eigenlijk wat de juridische valkuilen... of misschien kansen zijn als het gaat om het hoofdlijnenakkoord. Even in zijn algemeenheid even... Puur even gezien op het feit op de ontlasting en het leefbaar houden van de opvang daar in Ter Apel. Even los van uw eigen politieke voorkeur. Ja. Als u dat hoofdlijnenakkoord leest en dan specifiek die asielparagraaf. Heeft u daar vertrouwen in als het om de opvang gaat? Nee. Oh, dat is een kort antwoord. U mag er een zinnetje bij doen, qua context. Nee, dat komt niet goed. Nogmaals, je wordt natuurlijk ook wel een beetje cynisch... als je 3 jaar achter elkaar allerlei verwachtingen en voorspellingen te horen hebt gekregen. Dat je denkt, van ja, ik moet het toch wel eerst even zien. Maar ook, wat ik al aangaf, ja, de spreidingswet. Men is nu in elke provincie in gesprek. Ja. Maar het kan best zijn dat op het laatste moment gemeenten zeggen... van ja, weet je, ik doe het maar even niet, want het kabinet heeft gezegd dat... Ja. Ook de inzet van sociale huurwoningen. Dus er komt een verbod op de inzet van sociale huurwoningen. De voorrang gaat het om dan, hè? Ja, de voorrang op sociale huurwoningen, ja. Er zitten nu 60.000 mensen in de opvang. Waarvan 30.000 in noodopvang. Dus ook onder de meest slechte omstandigheden. En 30 in de reguliere opvang. Maar van die 30 zijn er weer iets meer dan 10.000, bijna 11.000. Die hadden al lang bij een gemeente moeten zijn. Dus ja, als je die vandaag of morgen direct al kunt doorplaatsen... dat gaat al heel moeizaam. Ja. In de zomer zijn heel veel gemeenten... ja, die werken natuurlijk iets rustiger. Dus zo'n verbod op de inzet van verhuur van sociale woningen... ja, dat is ook zo'n maatregel die... ja, is gewoon absurd. Ja. Dus u maakt zich eigenlijk niet alleen zorgen over uw eigen opvang... die in uw gemeente ligt, maar eigenlijk over de hele keten? Ja. Ja. Zo simpel is dat. Blijf bij ons, want we gaan zo direct tot 9:30 uitgebreid met u doorpraten over dit onderwerp. Maar eerst gaan we even andere zaken bespreken. En dat doen we normaal nooit in de WNL Haagse Lobby. Maar we gaan toch even, daar is de situatie toch toereikend toe... namelijk het even hebben over de andere kant van de plas, oftewel de Atlantische Oceaan. En dan zijn we toch echt in Amerika. Joe Biden, die gisteravond bekend maakte, in ieder geval Nederlandse tijd... rond een uurtje of 7:45 geloof ik was het... dat hij niet opgaat voor een tweede termijn. Een discussie die al langer gaande was, die structureel vermeden heeft. Hij zou en hij moest doorgaan, maar het pakte toch anders uit. En we hebben tot ons groot genoegen journalist en Amerika-kenner Victor Pak aan de telefoon. Victor, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een beetje koe in de kont kijken, maar toch, zag je hem aankomen? Nou, uiteindelijk wel. De druk werd erg hoog opgebouwd. En je zag bijvoorbeeld ook in de reactie hier in Nederland, hè, van een aantal Tweede Kamerleden, dat de opluchting voelbaar was dat Biden eindelijk die stap opzij zette. Want ja, iedereen wist eigenlijk wel, met Biden gaan die Democraten het niet meer winnen. Nee. Even, het gebeurde dus gisteravond Nederlandse tijd in de avond. Dat betekent eigenlijk overdag in Amerika. Hoe werd Amerika vandaag wakker? Nou, eigenlijk al volop bladerend door alle steunbetuigingen die Kamala Harris had verzameld. Er was het idee dat als Biden de stap opzij zou doen, dat er misschien wel grote verdeeldheid bij die Democraten zou ontstaan, maar dat is eigenlijk helemaal niet gebeurd. Alle Amerikanen werden 's ochtends wakker en konden zien dat iedereen die ook maar een serieus alternatief voor Harris is, zich inmiddels heeft uitgesproken voor haar kandidatuur als opvolger van Biden. Wat zegt dat? Dat ze toch een behoorlijk gewiekst politicus is en die troonsbestijging eigenlijk heel soepel gaat. En dat is echt tegen de verwachting in. Want de Democraten hebben een heel rijtje aan jongere mensen die ook talenten als talenten worden gezien. Maar die nu toch heel netjes een pas op de plaats maken voor Harris. Maar dat komt ook omdat ze eigenlijk wel weten dat als ze nu onderling gaan ruzie maken, ja, dan ga je het nooit meer winnen van Trump. Nee. Ik zat natuurlijk gisteren als totaal erkend politieke junkie, duikte ik in allerlei programma's en podcasten. En er waren ook veel commentatoren die zeiden, ja, het zou eigenlijk heel goed zijn, want je hebt ongeveer 4 weken voordat het definitieve besluit bij die Democraten valt, om juist een soort openbare verkiezing te houden. Dus je hebt de governor van Californië en nog een aantal die grote kandidaten waren. En die zeiden, ja, als die Kamala Harris in die soort, ja, zoals wij dat in Nederland zouden noemen, lijsttrekkersverkiezingen, dan alsnog komt bovendrijven, dan komt ze met een veel sterker mandaat aan de start in het debat met Trump. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Je mist een zekere loutering als je niet door de strijd van een voorverkiezing heen gaat. Dat zien we ook in de Nederlandse politiek. Al komen ze hier ook wel terug van die lijsttrekkersstrijd natuurlijk. Dat klopt. En de ervaring die Harris met zich meebrengt als campaigner is erg mager. In 2019 deed ze ook een gooi naar het presidentschap. En die campagne werd eigenlijk geteisterd door ongelukken. Ze wisselden van standpunten. Ze vertrouwden te veel op een klein groepje adviseurs die eigenlijk unaniem werden gezien als ja-knikkers. Ze kreeg nooit tegengas. Dus dat schoot niet op. En algemeen wordt gezien dat haar beste dag, de dag dat ze bekend maakte om een gooi te doen, als de beste dag van de campagne werd gezien. En daarna ging het als een nachtkaars uit. Maar wat is er dan eigenlijk, want ik kan me nog herinneren Kamala Harris begon, ging eigenlijk, dus we zijn dus 3,5 jaar geleden terug in de tijd, ging iedereen ervan uit, in ieder geval ik zelf ook, ik dacht, nou, die oude Biden, die neemt dan Kamala Harris als vice mee en dan kan hij naar 4 jaar kan hij dan ook echt lanceren als nieuwe kandidaat. En toch in die 3,5 jaar hebben we er toch weinig, of nou in ieder geval niet al te veel van vernomen qua profilering. Dat is zo. Ze heeft een aantal moeilijke onderwerpen gekregen. We hebben haar hier in Europa ook niet zo heel vaak gezien, maar op een beperkt aantal momenten. Ja. Bijvoorbeeld bij een belangrijke veiligheidsconferentie in München. Daar kwam Harris dan wel op dagen en ontmoetten ze onder meer een aantal Nederlandse leden van het kabinet van Rutte 4 toen nog. Maar verder heeft ze zich heel weinig kunnen ontwikkelen. Nou zegt het kamp Harris binnen de Democratische Partij ook wel dat de schuld is van Joe Biden. Die gunde haar geen mooie, leuke onderwerpen om op te shinen, zoals ze dat zeggen. Om ook eens de kiezer vast te pakken en te betoveren. Dus daar zit ook nog wel een interne strijd. Maar hebben ze daar een punt? Want het is natuurlijk altijd zeer afhankelijk van de president welk takenpakket en welke verantwoordelijkheid aan de vice-president geeft. En hebben de criticasters wel een punt dat Biden er eigenlijk een beetje te klein gehouden heeft? Nou, net als in de Nederlandse politiek is asielbeleid en immigratie een ontzettend ondankbaar onderwerp waarop weinig mogelijk is. En laat dat nou net zijn waar Harris het meer mee moest doen. En dat lukte eigenlijk gewoon totaal niet. De cijfers waren torenhoog, ook in de Verenigde Staten qua immigratie. En Harris wist gewoon niks te bereiken op dat punt. Maar het komt ook omdat het gewoon gruwelijk moeilijk is. We hebben natuurlijk Trump met zijn muur die wil afbouwen in zijn volgende termijn om de immigratie in te dammen. Maar het lukt al heel veel presidenten niet om daar iets aan te doen. En toen besloot Biden om het maar aan Harris te geven. Ja, en die is natuurlijk ook niet gelukt. Dus in die zin heeft zij wel een punt dat ze het ook niet makkelijk is gemaakt. Nou, jij als Amerika-kenner, mogen we de conclusie aan, ook gezien alle endorsement van alle grote kanonnen, dat zij het nu gewoon echt wordt, definitief? Ja, dat kunnen we eigenlijk wel aan. Zeker nu. Nancy Pelosi is ook overstag. En dat is ook degene die achter de schermen Joe Biden uit zijn nominatie heeft gedrukt. Dus dit is wel binnen. Okay. En dan natuurlijk de allerbelangrijkste vraag tot slot. Wie gaat dit winnen? Wie maakt de meeste kans? Trump of deze mevrouw Kamala Harris? Ik zou echt zeggen dat het 50-50 is op dit moment. We zagen gisteren bij zomergasten Erik van den Burg, de woordvoerder Buitenlandse Zaken van de VVD, al zeggen dat het een gelopen race is. Nou, dat denk ik zelf niet. Volgens mij is het nog hartstikke spannend. Het zijn ongekende verkiezingen. En we gaan het zien op 5 november. Ik hartelijk danken. Victor Pak, dank voor je snelle reactie. Ja, wij gaan het hebben over de opvang en de asiel in Nederland. Vooral ook over het hoofdlijnakkoord, wat op dit moment dus allemaal vertaald wordt op alle ministeries naar een daadwerkelijk regeerakkoord. Hier in de studio hebben we Hans van Soest van het Algemeen Dagblad te gast. En we hebben ook via de lijn Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar dus Ter Apel onder valt. En die dus eigenlijk al een aantal jaren sinds 2021... toch met enige spanning naar de zomer kijkt. Want het is meneer van Soest, want dat is normaal gesproken de periode dat de instroom. Zeker. Alleen deze zomer valt het inderdaad mee. Volgens sommige asieldeskundigen heeft dat te maken met het slechte weer dit voorjaar, hè, waardoor er minder asielzoekers de Middellandse Zee zijn overgestoken. Maar zou het wel weer lopende de zomer wat aantrekken. Maar dat er asielzoekers in het gras gaan slapen deze zomer, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, denken ze nu. Maar in elk geval één ding, want we zitten nu met meneer Velema hier in de studio, of in elk geval in het programma. Ja. Hij hoopte dat minister Faber die spreidingswet nog even aanhoudt, hè, en dan eerst zorgt dat de instroom wat omlaag gaat. Nou ja, daarvan heeft Faber al gezegd, nee, dat gaat niet gebeuren. Het wordt tegelijkertijd, ze wil gewoon zo snel mogelijk van die spreidingswet af. Dus ze gaat niet eerst wachten totdat de cijfers definitief laag zijn. Ja, want even voor de helderheid, voordat we het over Amerika hadden, gaf meneer Velema aan de burgemeester, die zei, eigenlijk, of je het nou eens bent of oneens met die spreidingswet, je moet hem even aanhouden in de volgordelijkheid voordat je door kan. Meneer Velema, Hans van Soest geeft eigenlijk aan, leuk dat u dat bedenkt en ook wel logisch dat u dat wel behoefte aan heeft, maar ze gaan geen dag langer dan strikt noodzakelijk is vanuit de PVV-gedachte gebruik maken van die spreidingswet. En wat betekent dat voor u? Nou, het is niet dat ik het bedacht heb alleen, hoor. Het is bedacht door... Uiteindelijk begon het allemaal met Ankie Broekers-Knol. Want die kwam in de winter kwam zij tot de conclusie. Ze had een aanwijzing gegeven voor Rijksvastgoed om dat te gebruiken. Ik wil even zeggen, ook voor de luisteraar, een aanwijzing, dat klinkt heel sympathiek, maar dat is gewoon de hogere overheid die tegen lagere overheid zegt, en nu moet je dit uitvoeren. Ja, in dit geval ging het om Rijksvastgoed in een, ik dacht, viertal gemeenten. Ja. We hadden op dat moment, zat het helemaal vol. Er waren 3.000-4.000 plekken nodig. Het liep tegen kerst. En toen heeft Ankie Broekers-Knol daar een aanwijzing gegeven. En dat heeft ons eigenlijk de kerst doorgeholpen. Daar ben ik haar nog altijd heel erg erkentelijk voor. Maar Erik van den Burg begon eigenlijk, ik dacht in januari, direct al met een excuusbrief te schrijven aan de Tweede Kamer. Want daar was geen juridische grondslag voor. En eigenlijk is toen de spreidingswet bedacht. En ook Erik van den Burg wilde het eerst niet. Die wilde eigenlijk, ja, weet je, op zijn manier, het persoonlijke contact, mensen enthousiast maken, aanspreken op goed gedrag en solidariteit, wilde het gaan regelen. Maar hij kwam er na 6 maanden ook achter dat dat niet zou lukken. Dus toen is dat bedacht. De Nederlandse gemeenten hebben dat ook ondersteund. De provincies hebben het ondersteund. Dus het is een breed gedragen wet geworden. Is het. Nou, dit is een nieuwe politieke realiteit nu. Nou, ja, hij is wel interessant, omdat, er is een voornemen om iets met die wet te doen, namelijk hem in te trekken. En volgens mij is dat bedacht in een crisisasielwet. En daar wordt deze maatregel dan bij afgekondigd. Maar normaal gesproken gaat zo'n wet, vraagt zeker 9 maanden en soms wel langer. Dus ik vind het nog wel heel erg spannend. Want ze kunnen ook gewoon een wet negeren. Ja. Maar dat lijkt me eigenlijk wel heel erg grof. Het lijkt me ook ontzettend zwaar. En Hans, kijk ik jou ook even aan. Het lijkt me ook ontzettend zwaar als jij dus nu een burgemeester bent. Bedoel ik dus niet u, maar een collega van u. Die eigenlijk met zijn college van BNW, van burgemeester en wethouder, zegt, nou, wij vinden dat we daar verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Dat moet je dan natuurlijk met je bewoners. Maar dat kan nog steeds, hè? Zijn voldoende gemeentes die dat doen. Arnhem bijvoorbeeld doet meer dan is gevraagd. Maar er zijn ook gemeentes eigenlijk al jaar op jaar niet thuisgeven. Zeker, maar het gaat mij vooral, ik vind het meest spannende even, die gemeentes die een beetje op de wip zitten. Waar je dus juist overredingskracht en vertrouwen moet geven. Het woord moet gebruiken om bewoners mee te krijgen. Met deze schimsituatie, als in er is een wet, maar daar willen we zo snel mogelijk vanaf. Dat geeft natuurlijk een heel ander gesprek met je bewoners. Ja, want bewoners zullen dus niet tegen burgemeester. Precies de reden waarom burgemeester Velema zegt, hou hem alsjeblieft nog even aan. Want ja, natuurlijk gaat dat gebeuren. Ja. Als jij sowieso al twijfelt of jij wel een extra noodopvang wil in jouw gemeente, en je hoort dat de gemeente of dat het kabinet jou straks toch niet gaat dwingen, ja, dan ga je niet harder lopen. Nee. En dat geeft een hele andere dynamiek in dat gesprek tussen zo'n gemeentebestuur en zijn bewoners. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Ja. Want meneer Velema, kijk, je moet in scenario's denken. Dat is, of je het leuk vindt of niet, dat is al een tijd lang uw belangrijke taak van u. Niet alleen van u. Doe eens even een worst case scenario. Wat gebeurt er dan met die hele keten? En dus ook met u als met Ter Apel? Kijk, het is natuurlijk zo dat ik de minister ook wel gewezen heb op het risico wat zij neemt. Hè, want zij draagt daar dus per direct, dus al sinds 3 weken geloof ik nu, de verantwoordelijkheid voor. Zij is de opdrachtgever voor het COA. We hebben een contract gesloten met het COA. Dat is onze hoofdaannemer op het terrein. En daar ligt een bestuursovereenkomst onder. Ik heb tegen de minister ook gezegd, we zien gewoon dat het COA niet levert. Al een reeks jaren niet. We hebben daar een mediation traject op gehad. We hebben daar een kort geding over aangespannen. En wij zullen langs die weg daar verder mee gaan. Om te zorgen dat de overheid zijn afspraken nakomt. Maar hoe werkt dat dan? Kijk, dus nogmaals, die grens is 2000. Nu vertelde eerder in dit programma dat er nu 2250 zitten, toch? Ja. Ja. Dus er wordt, juridisch wordt er een iets overtreden. Namelijk die 250 te veel. Correct. Nou, daar heeft u al lang gelijk in gekregen. Maar daar sta je dan met je gelijk. Dan komt er misschien een boete binnen, dus dan krijgt u wat extra geld te binnen. Maar dat gaf u ook aan, dat is u helemaal niet om te doen. Nee. Dus wat heeft u eigenlijk aan een juridisch gelijk? Nou ja, je kunt nog meer juridische stappen doen. En welke? Daar hebben wij ook advies op gevraagd. En daar kan ik nu even nog niet zoveel over zeggen. Nou, een tipje van de sluier zou wel aardig zijn in deze uitzending. Dat gaan we niet doen. Nieuwe rechtszaak? Nee, maar we gaan wel weer verder kijken wat er de mogelijkheden die er zijn. Die zullen we zeker gaan gebruiken. Maar even, ik begrijp dat. Maar even, u kunt wel gelijk hebben, maar als er gewoon pragmatisch geen enkele ruimte is, of het nou 250 of 500 meer dan de afgesproken 2000 zijn, maar niemand weet waar die mensen naartoe moeten, dan kun je nog een keer hoger in de etalage springen van juridisch gelijk. Maar als er geen ruimte is, dan is er geen ruimte. Ja, maar dat is, we hebben dat natuurlijk ook, daarom heeft het ook 3 jaar geduurd voordat we naar de rechter konden. We hebben dus natuurlijk eerst gewoon COA de ruimte geboden om in die overmachtssituatie iets te doen. Vervolgens hebben we een mediation traject gehad met de Nationale Ombudsman om daar een volgende stap in te maken. Uh-huh. Nou, de uitkomst was van, we willen dit met elkaar niet, dus we gaan ervoor om te kijken dat die onder de 2000 komt. Maar dan, als je dat allemaal gedaan hebt, ja, dan is er maar één weg en dat is naar de rechter. Dan ben ik in de, je hebt gelijk, we zijn nu in het gelijk gesteld. Ja. Maar het spel is nog niet uitgespeeld en je kunt nog eens een keer in herhaling. Alleen hoe dat eruit ziet, ja, dat is nog even aan de advocaat om daar even mee te nemen. Ik probeer even zo constructief mee te denken. Stelt u zich voor, u gaat in de herhaling en dus dan ga je misschien naar een hogere rechter en dan een bodemprocedure of wat dan ook. Maar, mm-hmm. En u krijgt weer gelijk, wat niet ondenkbaar is gezien de situatie. Ja, en het COA zegt, ja, heel, heel pijnlijk, we hebben weer ongelijk, maar we weten niet waar we die mensen naartoe moeten brengen. Ja, dan moet het vooral een gesprek zijn met de minister. De minister draagt hier als opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor. Dus ja, dan zal er een uitspraak liggen en daarover gaan we met de minister verder in gesprek hoe zij het gaat doen. Maar wacht even, dus wie is dan de gedaagde partij waar u opnieuw een rechtszaak tegen doet? Is dat het COA of de minister? We hebben een bestuursovereenkomst met het COA. Maar de minister is opdrachtgever aan het COA. Dus die daarmee eigenlijk politiek eindverantwoordelijk. Ah, en ik begrijp nu pas dat u dan zegt, ik wil eigenlijk de minister, het landsbestuur moet u hebben dan. De minister had het over een parallel systeem. Hè. Ze zegt van, ik ga zorgen dat de asielinstroom stopt. Hè. Dat is haar ambitie. En ze zegt van, en ik stop met de spreidingswet. Dat noemt zij een parallel proces. Nou, dat herken ik. Ook wij zijn voornemens om in die zin een parallel proces te hanteren. En natuurlijk spreken wij het COA aan als onze directe partner. Maar uiteindelijk ligt die ook politiek direct al bij de minister, wat mij betreft. Hans van Soest, ik zie je. Ja, nou dit is een interessante casus. Ja, nou ja, het is niet voor het eerst dat er een bewindspersoon voor de rechter wordt gedaagd, overigens. Kijk, het alles valt en staat natuurlijk met hoe snel gaat die asielinstroom naar beneden. Hè? En het kabinet verwacht dat zal heel snel gaan. Let maar op, we gaan nu dat hoofdlijnakkoord uitwerken deze zomer. En dan komen we met Prinsjesdag met een geweldige uitwerking. En dan zal het snel gaan. En in de tussentijd kan die spreidingswet wel van tafel. Dat is eigenlijk kort gezegd het verhaal van het kabinet. Maar ja, of dat zo is. Als je kijkt naar al die afspraken die zijn gemaakt in het hoofdlijnakkoord, het is echt niet gezegd dat het allemaal gaat mislukken. Maar of het snel zou gaan, dat is echt zeer de vraag. Maar ik heb ook het idee, meneer Velema kan er niet te veel over zeggen, is dat ook het handhaven misschien van die spreidingswet wel een van de inzetten is van deze rechtszaak. Ja, waarbij ik me wel kan afvragen of je dat juridisch zou kunnen afdwingen. Maar en die vraag gaan wij onder andere voorleggen aan universitair docent Mark Klaassen. Want die gaat überhaupt het hele migratiedeal in het hoofdlijnakkoord met ons door de loep nemen. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Tot zometeen. NPO Radio 1, directement de Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Vol 1. Klaver 2, het gaat gebeuren! Elke Olympische dag, van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boorden vol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf zaterdag, 9:30... Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Radio Olympia. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Wopke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, melden bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Hoekstra volgde vorig jaar Frans Timmermans op als eurocommissaris voor Klimaat. Eerder was hij minister van Buitenlandse Zaken en leider van het CDA. Die partij zit niet meer in de coalitie en daarom is het opmerkelijk dat het nieuwe kabinet een CDA'er voordraagt. Het is onbekend of Hoekstra in de Europese Commissie opnieuw de klimaatpost krijgt. De Verenigde Naties roepen wereldleiders op om de bestrijding van HIV niet te verslappen. Het aantal besmettingen met het virus daalt flink, maar in sommige delen van de wereld verspreidt de ziekte zich juist snel, meldt de VN. Onder meer in Oost-Europa en Latijns-Amerika is dat het geval. De VN-organisatie UNAIDS vreest dat niet iedereen de juiste zorg kan krijgen als overheden bezuinigen op het bestrijden van het virus. HIV kan leiden tot AIDS, waar wereldwijd nog steeds veel mensen aan overlijden. Ook Nancy Pelosi heeft zich uitgesproken voor Kamala Harris als kandidaat voor de Democraten bij de komende presidentsverkiezingen in de VS. De voormalig fractieleider in het Huis van Afgevaardigden geldt als een van de belangrijkste stemmen binnen de Democratische Partij. Pelosi heeft er naar eigen zeggen het volste vertrouwen in dat Harris de verkiezingen in november gaat winnen. Een wandelaar in Noord-Brabant heeft dit weekend een atlasvlinder gevonden. Die komen van nature alleen voor in het zuiden van Azië. Atlasvlinders behoren tot de grootste vlinders ter wereld. Volgens de Vlinderstichting is dit exemplaar waarschijnlijk ergens ontsnapt. Het weer vanuit het westen bewolking en kans op een bui. Vannacht blijft dat zo. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. Ook dan regent het lokaal met kans op onweer en wat hagel. Het wordt morgen maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. U luistert nog steeds naar WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u met het radioprogramma Het Spel en de Knikkers in Politiek Den Haag. Het is het onderwerp waar de PVV zich de afgelopen verkiezingen mee heeft gemanifesteerd. Oftewel asiel. De coalitie van PVV, NSC, VVD en BBB kondigt het strengste asielbeleid ooit aan. Zo moet onder andere de spreidingswet, waar voormalig staatssecretaris Erik van den Burg met hart en ziel voor heeft gestreden, van tafel. Maar leidt dit ook tot een daadwerkelijke oplossing? En het kabinet van Dick Schoof beloofde een forse lagere instroom. Kunnen ze dat überhaupt waarmaken? Ik ga het bespreken en dat doen we het tweede half uur eveneens met burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westervolde. En daar is de gemeente Ter Apel valt daaronder. En dan weet u het wel, daar is natuurlijk inmiddels het beroemde en ook het beruchte aanmeldcentrum voor asielzoekers. Hier in de studio hebben we ook de politiek verslaggever van het AD, oftewel Hans van Soest. En we gaan ook nog zo direct praten met Mark Klaassen, universitair docent aan het Europa Instituut en expert op het gebied van immigratie en asielrecht. Hans. Eerst even toch het nieuws uit het nieuws. Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra. Ik had het niet verwacht, Martijn, als blijft ik heel eerlijk was. Commissaris. Ja. Dat is toch wel uniek, hè? De CDA, voormalig partijleider, ja. Minister van Financiën. Ja. Die heel erg goed is in solliciteren en dingen voor zichzelf goed regelen. Wat ik hier zo fascinerend aan vind, is dat eigenlijk niemand in Den Haag... Hij is niemand goed bevriend. Zeker kijk naar de regeringscoalitie. Pieter Omtzigt haat hem. Bij BBB hebben ze ook geen hoge pet van hem. Nou, PVV ook niet. En toch lukt het hem blijkbaar door heel slim opereren... om toch als enige kandidaat over te blijven. Want hij ging dus weg. En het was ook al veel kritiek op dat hij... Daar was heel veel kritiek op. In het CDA zagen ze hem met... Nou, ik kan niet zeggen dat ze hem met leden ogen zagen gaan. Ze waren eigenlijk opgelucht dat hij ging. En het opmerkelijk is dat als, dus als de bronnen kloppen... laten we het zo. Het staat ook op teletext, dat is meestal altijd wel goed teken... Het interessante is dat zo'n positie alleen vergeven kan worden... met dus het enthousiasmering van de minister-president. Ja, dat betekent het is altijd een samenspel zeg maar, tussen de commissievoorzitter van der Leyen... en de regeringsleider van het desbetreffende land. En dan zegt van der Leyen bijvoorbeeld in dit geval tegen Nederland... nou, als jullie een fatsoenlijke plek willen in de nieuwe commissie... dan wil ik een christendemocraat. En dan is het aan... en dan kan ze bijvoorbeeld de voorkeur uitgeven... spreken bijvoorbeeld voor Hoekstra. Misschien is dat ook wel gebeurd, dat weet ik niet. Maar het kan natuurlijk... Het staat het kabinet vrij om een andere kandidaat naar voren te schuiven. En blijkbaar doen ze dat niet. Maar het feit dus dat dit kabinet een CDA... Ja, het kabinet... Die niet eens geliefd is binnen zijn eigen partij... Ja. Dit kabinet wat wilde breken met het verleden... en het heel anders zou gaan doen... Het begint toch wel heel erg op oude politiek te lijken. Hè? Goed, waarvan akten zeggen we dan? Wij gaan het nogmaals zo hebben over de asielcrisis. Wat daaraan te doen. De instroom moet structureel omlaag. Een van de belangrijkste punten van dit kabinet. En wij praten nu met Mark Klaas. Hij is universitair docent aan het Europa Instituut... en expert op het gebied van immigratie en asielrecht. Meneer Klaassen, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Voordat ik u allerlei vragen ga stellen... en wellicht komen er ook nog wat andere vragen hier uit de studio... wil ik eerst even aan Hans van Soest vragen. Ik heb dat hoofdlijnenakkoord erbij gepakt. Daar staan een aantal zinnen in met heel veel komma's. Ja. Maar even ook voor de luisteraar en ook een beetje voor mijzelf. Wat behelst het nou eigenlijk? Wat is het belang? Want dit is een van de meest uitgeschreven en uitgewerkte paragrafen. Met het meest uitgewerkte. Nou, wat ze willen is de asielinstroom moet fors omlaag. Er staat niet bij naar nul, maar het moet fors omlaag. Daarvoor willen ze heel veel dingen veranderen, maar dat kost tijd. Hè. Ze willen een strenger asielwet, strengere regels, maar dat kost allemaal tijd. En omdat ze al op korte termijn de asielinstroom naar beneden willen halen... hebben ze gezegd in dat hoofdlijnakkoord... nou, weet je, we willen een soort van crisiswet, een asielcrisiswet... waardoor wij... niet hoeven te voldoen aan allerlei Europese regels. Ja. Zo willen ze het nieuwe kabinet bijvoorbeeld de komende 2 jaar... geen nieuwe asielverzoeken behandelen. Nou, dat is bijvoorbeeld een van die maatregelen... waarbij ze al heel snel het aantal asielzoekers naar beneden willen brengen. Maar of dat kan... Maar ik probeer het even in de praktijk te zien. Dus die mensen komen dan, melden zich ergens... Ja. Ja, zeggen ze gewoon of u wel of geen recht hebt, doet er niet toe. Neem u aan... Verzoek niet in behandeling. We nemen uw verzoek voorlopig even niet in behandeling. U wordt wel opgevangen, heel sober. Maar uw verzoek wordt niet in behandeling genomen. Dat is althans wat er in het hoofdlijnenakkoord staat. Dat moet er worden uitgewerkt. Maar dat is een van die maatregelen die ze op korte termijn willen nemen... om mensen te ontmoedigen naar Nederland te komen. Goed. En dan is het natuurlijk ook nog een belangrijke zaak, is die opt-out... Ja, dat is, ook dat is iets voor de langere termijn. Hè? Ja. Ze willen eigenlijk binnen Europa, zoals Denemarken een opt-out heeft... willen ze voor Nederland eigenlijk ook een opt-out. Alleen het probleem met de opt-out is altijd... dat moet je altijd afspreken op het moment dat het wordt afgesproken. En achteraf is, nou ja, dat zou wel een unicum zijn als dat lukt. Want eigenlijk van de 27 lidstaten is er eigenlijk maar één land dat dit heeft. Ja. Te weten... Denemarken. En die hebben dat... Destijds, toen de afspraken over het Europese asielbeleid werd gemaakt... hebben die dat bedongen. Van, jongens, hier doen wij niet aan mee binnen Europa. Nou ja, dat heeft Nederland toen niet gedaan. En of dat met terugwerkende kracht kan, nou ja... Nobody knows. Het zal moeten blijken. Goed. Mark Klaassen, goedenavond. Goedenavond. Ja, even, het hoofdlijnakkoord is deze asielparagraaf dus het meest uitgebreid. Voor ook veel partijen heel belanghebbend. Wat vindt u het spannendste eigenlijk aan wat er staat? Wat ik eigenlijk het spannendste vind aan de hele tekst die in het hoofdlijnakkoord staat... is dat er heel veel dingen in staan waarvan ik denk dat de onderhandelaars zelf... die dat hebben opgeschreven, ook wel weten dat het niet erg realistisch is. Te weten... Nou, bijvoorbeeld die asielcrisiswet. Bij de vorige, in de Tweede Kamer heeft de vorige regering gevraagd om dat eens uit te zoeken. En de staatssecretaris heeft toen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd... waarin hij eigenlijk uitlegt waarom dat eigenlijk niet kan. Er staat wel een mogelijkheid in onze vreemdelingenwet... om een om in een crisissituatie af te wijken van een aantal bepalingen. En de staatssecretaris zegt geheel terecht in de Kamerbrief, ja, dat kan wel zo zijn, maar je blijft verbonden aan alle verplichtingen uit het EU-recht. En de mogelijkheden van nationaal beleid, nationaal asielbeleid, zijn echt heel erg beperkt. Dus je kunt wel zeggen, nou, we gaan afwijken van onze eigen vreemdelingenwet, we roepen een crisis uit, maar dat betekent eigenlijk niet zoveel als je er zelf niet zoveel meer over te zeggen hebt over dat asielrecht. Omdat dat echt EU-recht geworden is. Het uitroepen van zo'n asielcrisis, dat is wel eerder gebeurd, hè? Wanneer is dat dan gebeurd? Ligt u me toe? Mij staat bij dat het in Italië gebeurd is een aantal jaar geleden. Met Lampedusa? Nou, ik ben geen expert in het Italiaanse asielrecht. Ik weet niet hoe dat destijds daar is gegaan. Alleen Italië is altijd gebonden gebleven aan het EU-asielrecht. Dat wil niet zeggen dat Italië er zich altijd aan gehouden heeft, natuurlijk. Dat is een andere vraag. En dat de omstandigheden die destijds in de hotspots, hè, zo werd dat genoemd, de plek waar asielzoekers in eerste instantie werden opgevangen, niet voldeden aan de standaarden van het EU-recht, is een andere vraag of het volgens het EU-recht mag. En mijn stelling daarbij is dat het EU-recht voorziet er helemaal niet in. Dan even een andere vraag nu ook. Er wordt ook veel vaak gesproken over internationale verdragen. Ja, zeker. Welke verdragen hebben nou het meeste impact als het gaat om de instroom van asielzoekers? Welke zijn dat? Weet u, het gaat om een samenspel van verdragen. Dus in de jaren 50 hebben we de Europese Unie gekregen. Dat zijn een heel aantal verdragen. En die verdragen, die daaronder zit dan weer wetgeving die het uitwerkt. In de jaren 50 hebben we het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gekregen. Voor de bescherming van fundamentele mensenrechten. In 1951 is het VN-vluchtelingenverdrag afgesloten. En samen zijn dat de drie grote instrumenten die het asielrecht bepalen. En je zou ook kunnen zeggen, kijk, als je naar de verkiezingen kijkt in heel Europa, dan zie je dat asiel in heel veel lidstaten een enorm belangrijke electorale rol speelt. Dit zijn verdragen, zoals u net opstond, die uit de jaren 50 komen. Je zou ook kunnen zeggen, nou, dat verdient wel vanuit de jaren 50 naar nu weer enige modernisering. En zeker gezien de electorale kracht op dit moment in Europa, dit is het moment. Zou je denken, hè? Maar ja, Sinds de jaren 50 is het niet zo dat het recht stil is blijven staan. Juist op het niveau van de EU zijn de verplichtingen uit die verdragen steeds verder uitgewerkt. En Nederland heeft er een grote rol bij gehad. Bij het ervoor zorgen dat het asielrecht echt EU-recht werd. Bij het verdrag van Maastricht, bij het verdrag van Amsterdam in de jaren 90. Dus het is niet zo dat als iets oud is, betekent niet dat het ouderwets is. Maar mag ik iets vragen? Want kijk, het kabinet staat op het standpunt van, kijk, we kunnen het even niet meer aan. Wij willen een tijdelijke uitzondering op de Europese regels. Hè. Geef ons gewoon even wat lucht, 2 jaar tijd, zodat we niet meer iedereen hoeven op te vangen. Of in ieder geval niet meer elke aanvraag in behandeling hoeven te nemen. Nou heeft de commissie al gezegd, nou ja, dat kan helemaal niet zomaar. Hè. Dat kan alleen als je, daar moet je hele goede redenen voor hebben. Dus, maar welke redenen moet je als land eigenlijk aandragen om die uitzondering te kunnen krijgen? Ja, dan moet er echt sprake zijn van buitengewone omstandigheden. En daarom is er in het EU-migratiepact, wat een paar maanden geleden van kracht is geworden, een speciaal instrument, een crisisinstrument afgesproken, dat dat mogelijk maakt. Maar eigenlijk is dat helemaal niet voor de situatie zoals die in Nederland is bedoeld, maar is die bedoeld voor de landen aan de buitengrenzen van de Europese Unie, waar juist asielzoekers vaak binnenkomen en in grote groepen binnenkomen. En als je gaat kijken naar het probleem van het aantal asielzoekers in Nederland en je vergelijkt dat met de andere lidstaten, dan is het niet zo dat Nederland er echt uitspringt, dat Nederland nou juist de plek is waar er in een keer heel veel meer asielzoekers zijn gekomen in vergelijking met de andere landen. En het argument van het kabinet dat Nederland dichter bevolkt is? Ik ben geen bevolkingsdeskundige. Ik weet niet in hoeverre Nederland dichter of minder dicht bevolkt is dan andere landen. Even toch het volgende. In hoeverre, er wordt ook wel gesproken dat je gewoon zegt, ja, die verdragen die zijn er, maar daar kan je ook gewoon uit. Kan dat? Dat klopt. Het internationaal verdrag zegt, voorziet erin dat je uit kunt treden. We hebben daar een voorbeeld van. Dat is het Verenigd Koninkrijk. Die is uit de Europese Unie getreden. Dat is met een verdrag gegaan. Maar als je kijkt naar het asielrecht, dan zijn het allemaal instrumenten die in elkaar doorwerken. Dus het VN-vluchtelingenverdrag en het en het EVRM werken door in het EU-recht. En in het EU-recht heb je allemaal hele gedetailleerde nu richtlijnen. Zometeen worden het verordeningen. Dus de enige manier om dat te bereiken is of een opt-out krijgen op het gebied van het asielrecht, of de Europese Unie verlaat. Maar anders ben je gebonden aan het EU-recht. En dat het EVRM en het vluchtelingenverdrag werken daarin door. Dus je bent er niet als je het vluchtelingenverdrag op zou zeggen, omdat je toch gewoon gebonden bent aan het EU-recht. Ik begon u eigenlijk de vraag te stellen. Hoe beoordeelt u het eigenlijk, dit onderdeel in het hoofdlijnenakkoord? Eigenlijk, wat u volgens mij beschrijft, is dat je zegt, ja, ik begrijp de intentie wel, maar juridisch is het allemaal volstrekt onhaalbaar. Dat is een goede samenvatting van hoe ik het inschat. Maar volgens mij gaat u zelfs nog een stap verder, is dat u zegt eigenlijk, volgens mij hebben heel veel mensen aan die tafel die daar hebben zitten onderhandelen, dat volledig eigenlijk, zijn zich daar bewust van geweest. Kijk, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het idee van een asielbeslisstop, wat zou er dan gebeuren? Dan betekent het dat asielzoekers die een asielaanvraag hebben, de opvang ingaan, een sobere opvang ingaan, en daar 2 jaar blijven. Ook asielzoekers die eigenlijk helemaal geen kans hebben om een asielvergunning te krijgen. En dat betekent dat je niet minder asielzoekers krijgt. Dat betekent dat je een stuw meer van aanvragen hebt waar je daarna op moet gaan beslissen. En eigenlijk is dat ook al een klein beetje wat er nu aan het gebeuren is. Voor kansloze asielaanvragen, omdat een andere lidstaat verantwoordelijk is, is er een wachttijd van 10 weken op het moment. Voordat überhaupt het eerste gehoor komt. Voor asielzoekers die uit een veilig land komen en daardoor een aparte asielprocedure hebben, is de wachttijd voordat ze hun eerste gehoor hebben 15 weken. En in al die tijd zitten asielzoekers in het asielzoekerscentrum te wachten tot die procedure begint. Dus die asielbeslisstop, nou, dat is geen 2 jaar, maar het lijkt heel erg op dat we die op een bepaalde manier al hebben. En dat is ook het probleem van de burgemeester in uw studio. Dat er in het asielzoekerscentrum in zijn gemeente asielzoekers zitten, die zitten te wachten. Die zitten te wachten op het begin van hun asielprocedure. Ook als ze eigenlijk al weinig kans maken om asiel te krijgen. Die zitten te wachten tijdens de asielprocedure. En die zitten te wachten als ze statushouder zijn omdat er nog geen huis is. Wat je eigenlijk zou moeten doen is niet een asielbeslisstop, maar een asielbeslissprintje. Om er tenminste voor te zorgen dat er geen mensen zitten te wachten waar dat helemaal niet voor nodig is. Blijft even bij ons. Ik kijk naar burgemeester Velema. Meneer Velema, herkent u zich? Want u werd eigenlijk een beetje beschreven. Ja, nee, ik herken het zeker. Er komt ook nog eens een keer bij dat in die bestuursovereenkomst die we in 2010 hebben getekend, en die uitging van een instroom in Ter Apel van ongeveer 16.000. We hadden toen meerdere aanmeldcentra in Nederland. Was ook nog eens een keer een afspraak over de zogenaamde modaliteiten. Dus dat betekent dat we ook een hele grote gezinslocatie hebben. Er staat ook een schooltje zou normaal gesproken 160 kinderen zouden daar verblijven. En op dit moment is dat 30. Dus we zien niet alleen dat er te veel mensen zijn, maar het is ook nog weer een hele specifieke groep. Die inderdaad heel lang wachten tot een gesprek. Dat gaat aan 2 kanten, loopt het fout in Ter Apel. Mag ik even op dat punt, en dan kom ik daarna bij u terug, meneer Velema. Ik zit even met. Kijk, een ander punt ook nog in dat hoofdlijnenakkoord is dat ze de hele aanvraagprocedure willen verkorten. Dus voor asielberoep bij 1 rechtelijke instantie zonder hoger beroep. Asielvergunning voor onbepaalde tijd wordt afgeschaft. Die voor tijdelijk verblijf aangepast. Opvang kansarme asielzoekers, aparte locatie met een zoveel mogelijk versoberd en deels gesloten regime. Hoe beoordeelt u dat juridisch? Ja, u geeft mij nu stukken 5, 6 voorstellen. En dan zeg ik daarna, hoe beoordeelt u al die onderdelen die u zegt, die beoordeel ik allemaal anders. Dus ik kan niet zeggen of dit, nou, dat kan allemaal niet. Sommige dingen kunnen wel. En andere dingen weten we gewoon niet van wat het gevolg daarvan zou zijn. Neem het voorbeeld van 1 beroepsinstantie. Dat je niet meer een hoger beroep kunt. Dat je nog maar 1 keer naar de rechter kan. Wat het gevolg daarvan zal zijn, zal ervan afhangen hoe je dat doet. Het betekent bijvoorbeeld ook dat de IND niet meer een hoger beroep kan als de rechter beslist dat er een asielvergunning verleend moet worden. Dus heel veel daarvan hangt af van hoe de uitwerking daarvan is. Dat is ook interessant. Ja, zo had ik hem nog niet bekeken. Ja. Dat niet meer een hoger beroep kunnen voor 2 kanten geldt. Dus de IND kan dan ook niet. Meneer Velema, had u die al meegekregen? Nee. Ja, het is gelijk. het recht is natuurlijk een beetje... Je probeert daar een gelijk speelveld te creëren voor beide partijen. Voor de overheid aan de ene kant en voor de rechtszoekende aan de andere kant. Dus als je zegt, je kunt niet meer een hoger beroep, kun je niet zeggen, nou, maar weet je wat? De staatssecretaris, die kan wel een hoger beroep. Nee, ik snap het. Meneer Velema, nog even volgende. Ik zat u natuurlijk even uitgedrukt door de Google gehaald en door de YouTube. En ik zag, kwam ook een fragment van u tegen waarin u, nou ja, met enige emotie en irritatie zei, er is gewoon een groep, en die wordt net hier in dit gesprek getypeerd als die kansloze asielzoeker, veelal uit Noord-Afrika komend, vaak al een enorme reis binnen Europa afgelegd. Die zijn gepokt en gemazeld als het om dit soort procedure gaat. En die zorgen eigenlijk onevenredig voor buitengewoon veel overlast. Dus u beschrijft in dat filmpje op YouTube dat ze dan vaak met z'n zessen een winkel ingaan, zo snel de schappen leegtrekken, dat het door de beveiliging niet tegen op de box is. Datzelfde geldt om met z'n achter tegelijk de bus in te gaan, laat de kaartcontrole maar zitten, et cetera. Van die 2250, om en nabij, hoe groot is het percentage van deze letterlijk onruststokers? Het zijn er ongeveer 400. En van die 400 heb ik zeg maar 200, de helft daarvan. Daar kunnen we gewoon zien dat dat vroeg of laat hebben we daar last van. En niet alleen maar in Ter Apel, maar ook richting Nieuw-Weringen naar Emmen. In Emmen is een koffieshop. Ja. Dus deze jongens die verblijven dan op het trein. Die komen niet voor asiel. Dat is één ding wat mij duidelijk is. Want ze zijn totaal kansarm in hun procedure. Maar ze gebruiken de procedure om zo lang mogelijk te verblijven. Hebben weinig geld, dus ze proberen wat ambulante handel voor zichzelf te organiseren. Ambulante handel is een sympathieke begrip. Maar ze stelen de iPhone van een Syriër die waarschijnlijk wel recht heeft op asiel. En die proberen ze te verkopen en dan hebben ze geld en dan gaan ze daarmee naar de coffeeshop. En op de weg naar de coffeeshop, dan hebben ze ook de nodige diefstal of overlast in Nieuw-Weringen. Het plaatsje wat eigenlijk tussen Ter Apel en Emmen in ligt. Dat is een vaste groep. En wat ik net al even aangaf, hè, vroeger hadden we gezinslocatie met een school van 160. Nu zijn het er 30 en we hebben juist een hele grote groep van deze. De inspectie van Veiligheid en Justitie heeft hier ook op gewezen dat hier een verhoogd risico ligt voor op de locatie zelf. Mm-hmm. Want daar vallen echt, daar is eigenlijk, heb je de meeste kans dat je slachtoffer wordt van geweld. En dan in de buurt en dan in het winkelcentrum. Hè. Dat is eigenlijk de volgorde. En ook voor de medewerkers van de COA. Maar formeel, als je naar de Dublin-akkoorden gaat, zouden die dus eigenlijk asiel moeten vragen in het eerste land waar ze binnenkomen als het om de EU gaat. En dus je weet eigenlijk dat je met een groep met die onevenredig buitengewoon veel overlast veroorzaakt. U beschrijft het net nogal beeldend. Ja. Waarvan eigenlijk iedereen weet dat ze daar niet mogen zijn in Ter Apel. Mm. En toch sta je daarbij en machteloos, dat is toch eigenlijk het woord dan. Ja, men moet dan een uitvraag doen bij het land waar ze vandaan komen. Nou, dat zijn hele lange procedures. Dus tegen die tijd dat ze eens een keer een briefje van Frankrijk, Italië of Spanje terug hebben gekregen, dan zijn ze alweer voorbij die beroepsprocedure of die administratieve procedure. Dus die termijn is dan verstreken. En dan hebben ze toch alsnog recht op een asielaanvraag. Ja. Mark Klaassen, even dit is natuurlijk een idioot probleem, toch? Zeker. En daarom zou je hopen dat er in zo'n regeerakkoord dan een plan staat hoe je met die procedures omgaat. Hoe je dat sneller gaat doen. Hoe je ervoor gaat zorgen dat mensen niet... Want deze groep, als het gaat om mensen die in een andere lidstaat zijn geweest, zit 10 weken te wachten voordat ze het eerste gehoor hebben. En de veilige landers die wel in de Nederlandse asielprocedure komen, die zitten 15 weken te wachten. Dat zou er eerder 10 dagen of 15 dagen of nog veel minder moeten zijn. Daar zou je meteen op moeten acteren. Ik ga toch even... Kijk, u bent buitengewoon kritisch over wat hier staat. Is er eigenlijk toch iets positiefs eigenlijk voor u uit te halen? U zegt nou, daar gaan ze een interessant parcours zetten ze in, of daar hebben ze een goede invalshoek, of dat zou nog wel eens tot iets kunnen leiden? Ja, als je kijkt naar alle plannen die worden gemaakt, dan staat in ieder geval helemaal bovenaan dat de partijen die samen de regering hebben gevormd dit heel belangrijk vinden. Ze hebben nu dingen opgeschreven die niet zo realistisch zijn en die niet echt haalbaar zijn. Maar er wordt wel een prioriteit gegeven aan dit onderwerp. En eigenlijk zou je hopen, volgens mij als ik het journaal heb gevolgd, zijn alle staatssecretarissen en ministers nu bezig met het uitwerken van dat hoofdlijnenakkoord, dat ze deze tijd nemen om op bezoek te gaan in Ter Apel, waar de minister al geweest is, en om nu dit allemaal op papier heeft gestaan, nu echt te gaan werken aan oplossingen. En oplossingen, als je gaat zeggen, nou, ons doel is om het aantal asielzoekers te verminderen, dan draai je aan een knop, maar je hebt die knop eigenlijk niet, omdat je dat niet rechtstreeks kunt beïnvloeden. En het zou veel beter zijn als je de energie die je in dit onderwerp wilt steken, zou gaan steken in hoe je het nou wel beter kunt maken. Ga denken aan creatieve oplossingen om de 10.000 statushouders die in de asielopvang zitten, om die naar een woning te krijgen. Ja. Ga denken hoe je die asielprocedure, die je helemaal verstroopt, en zelfs al voordat je het gehoor ingaat, hoe je die op gang trekt. Meneer Klaassen, één moment. Hans Verzoest. Nou ja, er is één ding wat we, denk ik, wel een beetje uit het oog verliezen. Want we kijken nu heel erg naar de haalbaarheid van alle plannen in het hoofdlijnenakkoord. En ja, dat moet nog worden uitgewerkt. Maar vergeet niet dat deze coalitie ook gokt op een ander effect. En dat is namelijk gewoon afschrikking. We weten gewoon uit het verleden dat als Nederland in het buitenland bekend staat als een land waar je als asielzoeker eigenlijk liever niet wil zijn, dat scheelt in de toestroom. Dat weten we al sinds het tweede Paarse kabinet. Toen was notabene Job Cohen staatssecretaris van asiel. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Zeker. Toen hadden we een enorme toevloed van asielzoekers. Toen konden we ze ook niet herbergen. En toen stonden er op de Veluwe allemaal van die lekkende tenten. En die beelden gingen de hele wereld over. Van asielzoekers in het rijke Nederland in lekkende tenten. En prompt ging de instroom naar beneden. Dus dat helpt ook. Toch wel, hè? Ja. En Mark Klaassen, even toch nog wat andere belangrijke punten. Meneer Veluwe, meneer Veluwe, steek je vinger op. Komt u maar in. Ik zou haast zeggen, de afgelopen 3 jaren waren natuurlijk ook al negatieve reclame. Hè? Dus op de TripAdvisor voor asielzoeker zou ik zeggen, van dan staan we toch nu al met 1 ster. Met de hele lange doorlooptijden bij de IND. Dus ja, ik vind dat een heel ingewikkeld argument. En ik geloof er ook niet in. Maar toch aan de andere kant, ze doen dit ook. Dus in België worden alleenstaande mannelijke asielzoekers de straat opgestuurd. En leidt het misschien wel tot een kleine vermindering, maar ook niet tot een dramatische vermindering. Dus het enige wat je hiermee doet, is het creëren van een race to the bottom, waarin alle landen hun hele asielbescherming helemaal uithollen om maar zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn. Meneer Klaas, even toch nog even. Ik pak even de metafoor die u net handhaafde. Namelijk dat u zei, er wordt gedaan alsof er aan een knop gedraaid kan worden, maar die knop bestaat helemaal niet, zei u, hè? Ja. Maar we moeten ook even, als je een stapje naar achter zet, als je tegen de hele Europese bevolking nu zegt, ja, u wilt met z'n allen wat, maar dat kan allemaal niet. Ja, dat is allemaal verdragen of oude bepalingen, dit en dat. En tegelijkertijd zegt de bevolking, maar we willen toch dat er wat aan gaat gebeuren. En vervolgens zeg je, ja, u wilt aan de knop draaien, maar die knop bestaat niet. Ja, meneer Klaassen, dat is een marsroute naar ongelukken. Ja, dat snap ik wel. Maar de vorige Europese Commissie, de Commissie daarvoor al, heeft ingezet op het EU-migratiepact. Daar hebben de lidstaten jarenlang over onderhandeld. En onze vorige staatssecretaris heeft in de optionaal gezegd dat hij stond te juichen toen het werd aangenomen. Met allemaal instrumenten die over 1,5 jaar echt van kracht worden. Waar eind dit jaar het kabinet met een plan moet komen naar de Europese Commissie hoe het gaat werken. Dus al die Europese mensen die kritiek hebben op het huidige asielbeleid, die zien ook dat er in dit jaar het hele EU-asielrecht is hervormd en strenger is geworden. En ik denk dat dit een manier is hoe je om moet gaan met het bieden van internationale bescherming in de Europese Unie. We zijn niet allemaal eilandjes dat je je eigen asielbeleid en je eigen asielstop kunt voeren. Maar we hebben één gemeenschappelijk asielstelsel. En de afgelopen jaren hebben juist laten zien dat de Europese Commissie iets gedaan heeft met het gevoel dat het asielrecht strenger moet worden. Wat je er ook van vindt. Of het voldoende is, ga ik nu verder in deze uitzending bespreken. Ik ga in de tussentijd zeer hartelijk danken Mark Klaassen, universitair docent aan het Europa Instituut en dus ook expert op het gebied van immigratie en asielrecht. Dank voor uw bijdrage. Burgemeester Jaap Velema, even toch, hè, Mark Klaassen zei net even, ja, raad de politici aan om bij u op bezoek te komen. Je zou ook wel denken, ja, als politici nou nog niet weten wat de situatie is en ze nou nog bij u moeten langskomen om het een beetje inzichtelijk te krijgen, dan is het wel aan de late kant, hè? Ja, maar ze altijd van harte welkom, hè. Wat ik ook aangaf, ik ben ook heel blij dat de minister zo snel is gekomen, dat je dan toch een ander gevoel krijgt van wat betekent dat nou voor de inwoners, wat betekent dat voor ondernemers, wat betekent dat voor de medewerkers van de COA. En die laatste groep wil ik ook echt wel even benoemd hebben. Die hebben ooit eens een keer gesolliciteerd op een baan om asielzoekers te begeleiden door het asielproces. Nou, die zijn bezig om mensen er doorheen te jagen. Dus ja, daar ligt wel een verantwoordelijkheid van de politici bij hun eigen uitvoeringsorganisaties. Dus het is altijd goed om hier naartoe te komen, om dat ook zelf te ervaren. Tot slot, en daarna kom ik bij jou, Hans, even... Hoe is, want dan zouden we het bijna vergeten... u bent natuurlijk ook nog gewoon een burgervader als burgemeester. Ja. Hoe is het eigenlijk op dit moment de sfeer en de temperatuur... gewoon onder de bewoners waar u de burgemeester van bent? Want we zien natuurlijk allemaal mensen die zelf veiligheidsclubs... met appgroepen organiseren. We zien mensen die soms een beetje meewegen. De ander is voor de grens bereikt. Even, hoe zou u eigenlijk de temperatuur in uw eigen gemeente kwalificeren op dit moment? Nou, die is wisselend. We hebben inderdaad op dit moment wat minder instroom. In een chaos situatie, dan is het eigenlijk het allerergst. Omdat je dan ook ziet dat er ook mensen van buitenaf naar Trapel komen... om gebruik te maken van de douches die er dan in één keer neergezet worden. Dus ja, dan komt er chaos op chaos. Dus op dit moment lijkt het in ieder geval wel hanteerbaar. We zien wel een hoog aantal winkeldiefstallen. We zien heel veel incidenten op het COA-terrein. En de inwoners, want daar vroeg u naar, ja, die zijn cynisch. Die zijn wel... ja. In afwachting wat het kabinet gaat brengen. Hè. Ook Westerwolde heeft gestemd zoals in de rest van het land. Ik denk ook in die zin inderdaad dat het kabinet de ruimte en de kans moet krijgen om zich te bewijzen. Maar wel met een hele kritische noot. Die ik zojuist ook heb gegeven. Dus men staat in afwachting. En men gaat graag ook.